Serveti devlete dönüştürmeyin, parayla iktidar olmayın ayeti diye bir ayet var Kur'an'da, biliyor musunuz? Parayla iktidar olmayı yasaklayan bir ayet. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura. Bu ülkelerin ehlinden Allah Resulüne Allah'ın verdikleri. Yani aslında bu ganimet gelirleri değil, fey gelirleri. Yani barış zamanlarında gelen gelirler aslında. Dolayısıyla devlet gelirleri demek lazım. Devlet gelirlerinden ne oldu? Felillahi ve Rasuli. Allah'a, Resulüne, elçisine, velidil gurbe ve yakınlara. Bu yakınlar biraz izaha muhtaç. Yani hangi yakınlar? Bu gelirlerin toplanmasında yardımcı olan yakınlar mı? Bölgesel olarak coğrafi yakınlar mı? Yoksa kan yakınları mı? Bu biraz uzun. Vel yetame, yetimler. Yani geliri olmayanlar, sahipsiz olanlar. Dolayısıyla dul kadınlar da yetimdir. Geliri olmayanlar yetimdir. Vel mesakin, yani istemeyenler, yoksul olup da istemeyenler. Vebnis sebil, ve yolda kalmışlar. Evsizler, barksızlar, mekansızlar, köprü altı çocukları, yol oğlu demektir. Niçin bunlara paylaştırın? Yani bir zümrenin eline geçmesin diyor bu. Hele hele yönetici zümrenin elinde hiç olmasın. Niye? Kay la yekune duleten beynel ağniyai minkum. Kur'an'da geçen tek devlet kavramı burada. Bu ayettedir. Evet. Ta ki içinizden zenginlerin elinde servet devlete dönüşmesin. Bu ayeti okuyup aslında 10 dakika durasım geliyor orada. Evet. Ta ki servet zenginlerin arasında dönüp duran bir devlete dönüşmesin. Evet. Ve ma ataakumur rasulu fakuzuhu. Kur'an'ın en çok istismar edilen, uydurulmuş dincilerin en çok istismar ettiği cümle de burada. Resul size neyi verdiyse onu alın. Ve ma nehakum anhu fentehu. Neyi de vermediyse ondan kaçının. Şimdi hadis ideolojisini desteklemek için koca ayetin içinde 6-7 cümle olan ayetin bir cümlesini koparıp, Bektaşi mantığıyla diyeceğim de Bektaşiler darılacak, koparıp bunu hadis ideolojisine bir slogan olarak koymak. Nasıl bir şey bu? Bu ayet fey ayeti, devlet gelirleri ayeti. Devlet gelirlerinden Allah Resulü size ne verdiyse onu alın, ne de vermediyse ondan geri durun diyor. Belli, konu belli, bağlam belli. Ortada. Nasıl bunu buradan koparır da hiç alakası olmayan bir yere kendi ideolojinize meze yaparsınız Kur'an'ı? O ayrı bir hastalık gördüğünüz gibi. Oysa eğer dürüst olsalardı şunu savunurlardı. Devlet gelirleri kimsenin elinde devlete dönüşmemeli. Kimse Beytül Mali, Müslümanların hazinesini kendi iktidarı için kullanmamalı demeleri lazımdı. Evet, vettekullah. Böyle yapmaktan, Allah'tan sakının. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sorumsuz davranmayın. İnne Allahe şedidül ikab. Hiç şüphe yok ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. İşte bunun için şura, ortak aklın iktidarına razı olun demek. Ve emruhum şura beynehum.